باب بيع الحطب والكلأ كلأ وخوتوي كشنواخي او كأشواخي اغيتا كلأ وي كلأ حطب خشاكو توي دادا سزولو لرگيني خشاك نمانا داشوا چه دا باب دي دا خرسولو دا خشاك او دا وخو دا باب دی د خرسولو د خشاک چې د خشاک د پاره لرګی را غون کې او به خرسه یا واخر اوری به او به خرسه دا جایز دی که دا جایز ندی؟ اول طالبان سوال کوي چې دا باب دا باسته سره او تا باب د سکی خو باب دی د باغونو د وبکولو د اوبو د وارونو د اوبو دا باس دی تا پکې منځ کې د لرګو باس را دن نکو تا پکې منځ کې د وښو باس را دن نکو چې د سوځولو لرګي یا چې دی نو د دې خرڅول جایز دی که نه یا د وښو خرڅول جایز دی که نه دا دې پکې راوړو. امام بخاري خو کمال کوي کمال دا د کمال دی. دی اشاره دلته یو بلې مسلې ته کوي، تشبیه ورکوي، لکه څنګه چې اوبه د حقوق عامو نه دي. اوبه داسې شی دی چې د هغې سره د عامو خلکو حق دی. اوس دا سین بهیږي، دا واله بهیږي، دې کې زمام حق دی، استام حق دی. پرونه ویلو څنګه چې اوبو کې د عامو خلکو حق دی، نو ګورې دقسې په وښو کې هم د عامو خلکو حق دی. غره کې به راباندې دا پابندي نه لګی چې ته زه به واښه ریبم او ته مریبه. په دشته کې چې دی نو پابندي به نه لګې. دسې د غره خشاک اوچ خشاک دی، اوچ، په دې به دا پابندي نه لګی چې موږ به راوړو او ته به نه راوړې. دا درې واړه داسې دي چې د دې سره حقوق العباد عامه د عامو خلکو حقوق نښتې دي. اوبه دې که په ګوډي کې واچولې څه مسله وه؟ تې مالک شوې، مدلي مګي کې دې واچولې ته مالک شوې. دغه اوبه دې راواغشتې په ټینکې کې دې واچولې او لنډي کوتل ته دې راوړې او خرڅې جایز دي. دا قصې واخه دا د عامو خلکو حق دی که خوکو دې اوریبله او ګېډې دې ته جوړ کړه او بیا دې لنډې کوتل ته راوړه او خرڅې دې جایز، ځکه ته مالک شوې. داسې وچ خشاک، دا وچ خشاک او دا شینه دا په بازار کې دا کاغذونه پراته دي او دا ګتې پرتې دي، دا د عامو خلکو دي. خو که تا راغونډ کړه او ګېډې دې ته جوړ کړه نو ته بیا مالک شوې، نو بیا د دې خرڅول څه شو؟ جایز شو. بابو بیع الحطب، دا باب دی دا خرڅولو د لرګو. حطب هغه لرګو ته وایي چې هغه د سوځېدو د پاره وي. والکلئ او واښه، ماما واښه راوړی بل ګېډې او دی اوس خرڅوي، دا خر جایز دي که نه؟ وایي بالکل جایز دي. حدثنا محمد بن اسد قال حدثنا وهيب عن هشام عن ابيه عن الزبير بن عوام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حضرت هشام دا روایت کوي د خپل پلار نه چې هغه حضرت عروه دی، او عروه بیا لګیږي د حضرت زبیر ابن عوام نه روایت کوي. زبیر ابن عوام تاسو ویلو ډېره لویه هستي د عشره مبشره کې دی، ښه هغه لسو صحابهو کې دي چې هغوی ته په یو ځای زیر د جنت ورکړی شوی دی. او دا که ستاسو خیال د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ترور زویم دی. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله سوي لا أن يأخذ أحدكم لا خبر شراوالي يوستاسو لا أن يأخذ أحدكم لا خبر شراوالي يوستاسو سشراوالي أحبولا پوري احبل جمع د حبل له پړې رسې دا خبره چې راوالي یو ستاسو سشه راوالي احبولن پړي پړي راوالي رسې راوالي او لارشی فیا خوزا اغرا والی جور کی دزان دا پارا حزمتن گیڑی فیا خوزا را والی جور کی دزان دا پارا حزمتن گیڑی غرط لارشی دشتو تلارشی او خشاک روری بیوزان لپا پڑی کی گیڑی جور کی فیا خوزا دیر آواخلی و جور کی دزان دا پارا حزمتن گیڑی من حطب دا خشاکو دا خشاک مشاک را غن کی لرگی دا خسوزیدو او بی روڑی فیا بی آخر سکی او گو رای کنه دا لرگو خرسول دا خشاکو خرسول سری خشه دی رسول اللہ صفت کئی کچر خشه نوی نو بیا به صفت ولی کولی جایز نبی ولی به صفت کولی و یا بیا او دی دا دا لرگو گیڑی خرس کی و یا کف اللہ بیهی او بن کی اللہ پد بانده و یا کف اللہ اللہ بن کی بیهی پد غا گیڑی سرا اغا زلت دسشن بن کی ان وجهی ہی دا دا دا مخنه مراد د مخ نه ابرو ده هغه د ده د ابرو هغه عزت الله دغه کې برقرار پاتې کی نو خیر له دا ډیر ښه دی د ده دپاره د څه نه ول ښه دی من ان یسأل الناس د دې خبرې نه چې دې سوال له خلکو نه کوي کاکا جی یو سل روپۍ را ضرورت مې دی یو لس روپۍ راکه ضرورت مې دی نو یا به در کی یا به در نه کی او ته لاړ شي ګیډې راوړې او دلته په عزت سره خرڅ کې او سل روپۍ پې وګټې دا تاله ښه دي نو خیر له دا ډېر ښه دي دله من ان یسأل الناس د دې خبرې نه چې دې سوال وکړي د خلکو نه نو اوتیه چې دې د خلکو نه سوال وکړي نو یا به ورته ورکړی شي که چېرته داسې درون سړي نه دې سوال وکړو خو در به کی او منعه یا با دده نه منی وشي ور بینی کی نو د دې نه دا ښه دی چې ګیړی راوالي او خرڅ کی معلومه شوه دا خبره چې خشاک راغونډول او بیا بازار ته راوړل او خرڅول دا څه شوه دا جایز شوه چې خشاک د ګیړی کا ته د هغې دغه شوې مالک شوې ښه وایه حضرت ابو هريره بوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله ويل ان يحتتب دا خبره چراغون کی لرگی احدكم يوستاسو لان يحتتب دا خبره چې لرګي راغون کی د سوزیدو یو ستاسو او حزمتن او بیا ته ګیډې جوړ کی حزمتن ګیډې تی جوړ کی او دا ګیډې دې راوړي علا زهره په خپل شا په شا باندې راواړي بازار ته راوړي نو خیرون دا د ده دپاره ډېر ښه دی د څه نه وله ښه دی من ان یسأل الناس د دې خبرې نه چې دې سوال وکړي د خلکو نه د خپل ضرورت نو چې سوال دی وکړه سوال ذلت هم دی او پته هم نه لګي چې در به کي او که در به نه کي فیعطیه هغه سړی چې چا نه سوال وشو هغه به یا هغه شی ورکي او یمنعه یا به منع کي دا بالکل دا لرګي راغونډولو د دې خرڅول جایز دی الله دې معافي وکړي نن په دې بازار کې خاص کر په دې قوم باندې الله به زر ته زره دا بدل کړي ډېر مشکلات دي دې بازار کې وګورئ د سړي زړه وخوږېږي ټیک دی دا کار نرتوب دی خو آینده دپاره ډېر بد دی دا واړه واړه ماشومان خواران غریبي ده او دا لاسګاډي وسره یي چې زه یې ووینم هسې سړي زړه ودردېږي او دا درانه درانه پیټۍ خواران په دې ګاډو کې دغه کوي. دا واړه چې دې وخت کې کولمې زغور والي دا خواران به رستو بیا څه کوي، خو مهمه مجبوري ده او بل طرف ته نرتوب هم دی چې دغه کوي، محنت کوي. ښه وایه. حدثني ابراهيم بن موسى قال اخبرني هشام ان ابن جوج اخبرهم اخبر ابراهيم عن علي بن حسين عن ابيه. ها حضرت علي بن حسين دا تسويل زين العابدين دا دي مشهور علي نوسيدي علي بن حسين دی پاسی کی روایت کوي عن ابیه د خپل پلار نه چېغه حضرت حسین دی، داغه مشهور حسین دی. عن ابیه حسین ابن علی او دی د خپل پلار حسین ابن علی نه روایت کوي، او حسین لگی پلار د پلار نه روایت کوي او بل بیا د بل پلار نه روایت کوي. عن علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه انه قال حضرت علی وی بلا واقع بیانی حضرت علی قال علی صاحب وی د بدر جنگ شویو نو یو په غنیمت کې ما ته یو اوخ رسید، اوخ یو راته داسې رسیدلیو او بیا هغه خمس نو په هغه خمس کې راته بل اوخ هم رسول الله دغه راکه، نو زما دوه اوخان شو دوه. ښه انه قال حضرت علی و اصبت شارفا ما حاصل کو اخ شارف اغه اختوی چاغه د پنزو کالوی خان نوجوان اخ اصبت ما حاصل کو شارفا نوجوان اخ مع رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د پیغمبر علیه السلام فی مغنم یوم بدر پا آغا غنیمت دروازه دا بدر که دا بدر جنگ شوشو پا آغی که کم غنیمتو پا آغا غنیمت که ما حاصل که یو اوخ ما تو رسیده یو داشو او بیا خمسو پا خمس که رات رسول الله بلم راکو و آتوانی رسول الله صلی الله علیه وسلم او راک ما تا رسول الله شارفا اخرى یو نوجوان اخ بده یو راته په خمس کې ورسید یو راته رسول الله یو راته په غنیمت کې ورسید یو راته رسول الله سلام دغه پنځم نه راکو دو خان میشو چې خان شو یو راز می را روان کړ چې زم غرته چې واخه پی روړم فانختهما انا خیونی خو ما ندی چوکول فانختو هما نما کین اول دا دوار او خان چو میکر دا دوار او خان یو من یو رزی چرتا می چوکرو این دا بابی را چولین پنیز پخوا دا غا دروازی دا یو سری منال انسواری چی دا انسوارو. اوس حضرت علی دو خان را روان کری دی چی زود غرطا چې چرته سرګړې راوړو سرګړې پخوا خو دومره سهولتونه نو نو دا لواران او دا سرګران نه دي، دوی به چې اور بلو په دې سرګړې به بلو. نو هلته د یهودو یو زرګرو هغه م هم ځان سره بوته، نو ما دا دوو خان بوتلل د یو انصاري کور مخې ته مې کېنول او ما یو شی بل شی راغونډو اغه زرګر پسې لاړه مشاله کا راځه چې غره ته لاړ شو ته به راته چلوخی. ښه څنګه شو فانختهما ما کېنول دا دواړه اوخان یومن یو ورځ عند باب رجل پخوا د یو د دروازې د یو سړي مینن انصارې چې هغه د انصارو وانا اريد او زما اراده وه ان احمل عليهما چې زه راوړم په دې دوو خانو باندې د غره نه از خیرن سرګړې ما به غرت بلاړ شو سرګړې براوړو خیال مو چې د وخرم بوتلو سرګړې براوړم الکه په سرګړو سکه خدای دې په خیر کا ګورو سرګړې واخدي دوی زی غرتا راریبی لی ابیعهو چزی خرس کما او گوره واخر بل او بیا داغی خرسول سنگه دی اغا چیز دی اوس ولار واخه با نخرسه چه غره که ولار واخه دی لکه دا خستان دیلی تخوی مالک نی ویره با بیا خرس کا و معی یا سائقون او ما سر یو زرگرو من بنی قینقا دا بنی قینقا قبیله بنی قینقا دا د یهودو یو قبیله و دا زیاد زرگرو پا دی مدینه که زان لده دوی بازارو فا استعینو بی الک پا سرگرو سکه چه خرسه وی دا دی لکو ما چه سرگر رولم خرس کما دا حضرت فاطمه سر زما دا نکا مسله و ما بی چه بیا ولیمو کم کنه حضرت فاطمه سره می نکاو شی نو بیا با دغه نکو ولی ما فا استعین به چه ز امداد حاصل کم فا دغه پیسو بانده علا ولیمت فاطمه فا ولیمه دا فاطمه سره زما نکاو شی نو بیا با خیر سره دغه ولیمه کو دا دو خان می راوړل د یو انصاری پا کور که می دغه کړل ساری دا کور مخی تا میکی نول اوس پا دی کور که دن نوجره که یو ڈاله دا خو گوره دا آغا زمانه دا چه شراب حرام ندی دا لوی لوی هسته دی و دا آغوی یو جماعت تی ڈاله دا حمزم پکی دی حضرت حمزه دا رسول الله تر شراب اوس کلی شو چه شراب اس کلی شوز بار خود وو خان پر دغا دی ناستی دلتا یو شاعر رو لگید منس که سندرغاریم دا یو شاعر سندرغاری تا پا وکی یو سو شیرون ورواشول او ده شیرون و مطلب داده چه حمزا پاس بار دو خان دی او دا قبونم تیرا پریکا او دا تشی ور سیریکا او دا جگرونه تیرا دغا که رو باسه دا ینه او پا منگه او خورا او چه سلی شرابم سکلی او سندرغالم دا تا دا پکی ووی او بیاستان اما ما پکی یاد کنو بیا سلی سوی یو پود دزمکن پا بر روانینو دا همزر آغی حضرت علی وی زما دا اوخان و قبونیم پریکرل او تشی ولی سیری کرل او دا غیت رو استل اغا ینه تی رویستی روی خا و حمزت عبد المطلب او حضرت حمزه چه غزوی ده حضرت عبد المطلب یشرب اغا شراب سکل شراب سکلیو فی ذالک البیت پا دغا کور که چه ده کم کور مخی تا موخان که نولی دی او معهو او دا دی حمزه سر قینتون قینه وینزی تاویی دلتا تی مراد دا سندرغاری یو سندرغاری و دما دا وینزا او دا دی شرابیانو تا دا غوی سندری فقالت نو دی سندرغاری اوی اوسی یو شیر وی خود دن نیم بیتی ذکر کردی نیم بیتی ستاسو دا حشه چه دا پا دی نوی کتابونو که نمبر تین دا غد نمبر دی مکمل لغیر ذکر کردی دو دره بیتونه ذکر کردی دا بوایو دا سندرغاری یو شیر وی دا غد شیر سرنامه دادا الا یا حمزو لشرف النبائی الا یا حمزو لشرف النبائی نوا مانا کهوه سربی اوخی نوا جمعه ده ناویتون ناویه ده غطوی سربه اوخا شرف ده جمعه ده شرف آغا شارف نو جوان اوخ تاویی ده جمعه سرازی شرف. نو شرف نیوا اغا نوجوانان ساربوخان یا همزو دا عرب ندی دوی چه کلا چه تاواز کهی نو کلا نا کلا دوی اغا خیری تکه او غرزهی دیتا دوی دا غوی ترخیم لکه گوره حارسو دی کنه حارسو نو دی داسه وی یا حارو اوس حمزتو دی نو دی داسه وی یا حمزو خیال دی اوس وی دا خیات که نو بیا بخیر سر نور وایو الا خبردار یا حمزو ای حمزه دا سندرغال اوس دته مخ کړی دی ای حمزه لشرف النوائی ورپاسا اغا نوجوانانو اخو سربوتا ورپاسا اغا نوجوانانو اخو آیا کنا سربوتا الا خبرشا یا حمزو ای حمزه ورپاسا لشرف النوائی اغس نوجوانانو اخو سربوتا ورپاسا او سو سروکا نستاسو پدی حشکی لیکلی دی وهن مؤقلات بالفنائی وهن مؤقلات بالفنائی دغو خانی مؤقلات تڑلی شوی دی پا دا گوندینا بالفنائی دا کور پا مخ کی خیال دی مدلی وهن مؤقلات بالفنائی او داو خان تڑلی شوی دی دا کور مخیتا دا یو بیت شو خچ ورپاسم نسوکم زعی سکین فی اللمبات منها زعی سکین فی اللبات منها زع امر سی غدا زعی سکین که دا چارو فی اللبات پا غمره دا دوی که فی اللبات پا مرو که منها دا دا یوخانو زعی سکین فی اللبات منها که دا چارو پا غمرو دا دا یوخانو که او بیاسه چلو که و زرجهن همزتو بالدمائی و زرجهن همزتو بالدمائی او اولارا دوی ای همزه بالدمائی پا وینو بانده دو خان پا وینو بانده اولارا و زرجهن همزتو بالدمائی او اولارا دوی ای حمزه پوینو او بیاسو که از دا سندرغاری غر سره لگیا دا دا شرابم والی دی و ما بی سندرغاریم بی او بیا پا کلاستان امام یاده کی و عجل من اطائی بها لشربن و عجل من اطائی بها لشربن و عجل او زر روڑا من اطائب ها داغ خکل خیستا وخو داغینا اطائب دا ساروی خیستا وخی نو پوخانو که خیستا وخی دوی داغ تا وی کوبا او جیگر او چال رولا لشربن دا پار دا سکون کو دا شراب لشربن دا پار دا سکون کو دا شرابو دا بيوهي ألا يا حمز للشرف النوائي وهن مؤقلات بالفنائي زعي السكين في اللبات زعي السكين في اللبات منها وزرجهن حمزة بالدماء وعجل من أطائبها لشرب أو جلتيوكتو دا غخيستا وخودا دي دا چا دا پارا لی شرابین دا پارا دا سکون کو دا شرابو خسنگا دا قدیرن من طبیخن او شوائی قدیرو اغسیستا وی چی پا قدر کٹویتا وی قدیرن چې هغه په کټوې کې پوخ شوي وي. تاسو څه وایئ دیګې؟ قدیرن چې هغه پوخ شوي وي په کټوې کې، قدیرن من طبیخن چې هغه په کټوې کې پخ شوي وي، او شوا او یا رویتی په اور باندې رویتی یا په کټوې کې پوخي. دا شعرونه دې ځناورې سندرغاړې دغه ته ووي حضرت حمزه ته. بس حمزه هم دلته شراب والي و دلته سندرغاړې دا ووي. خیر دغه ده خو یاد کې، الا یا حمزو للشرف النوائی، ای هم خبردار ای حمزه، ورپاس هغه نوجوانو اوخو سربوتا. بس د دې د خولې دا وینا نه وه چې فساره الیهما، ورټوپ کړه دې دواړو خانو ته. فساره ورټوپ کړه الیهما، حضرت علی وی دغې دوو خانو ته، حمزه تو حمزه بسیفې سره د تورې، چې ورغې الال نه کړه مخکې نه ورته کوبونه ترې پرې کړل. فجب اسنمتهما، فجب دغې حمزه پرې کړل اسنمتهما کوبونه د دې دواړو. اسنمتهما سنام قب ته وایي، کوبونه د دې دواړو. وبقره او سیرې کړې، وبقره او سیرې کړه خواسرهما، تشي د دې دواړو د دې دوو خانو تشي دغه کړل سیرې کړه. او ثم اخذا من اکبادهما، او بیا را واغشتل جیګرونه د دې دواړو، او میدان ته یې راوړه چې واله. دا سوشو قلتو لابن شهاب، دا لاندې شاګرد وایي د محمد ابن شهاب، دا څوک دی؟ ابن جریج دی که نه؟ ابن جریج وایي ما ابن شهاب ته ووی چې ومن السنام د قبونو نه، اوس قبونه څنګه د ژوندو خانو دغه کوي؟ نو قال هغه ووی او قد جب حمزه پرې کړه اسنمتهما، دغه قبونه د دې دواړو. او فذهب بها، او دی بیا یوړل دا کوبونه هم راواغشتل، دا دغې هم راواغشتل جیګرونه یعنی، او دی یوړې سندرغاړې له. قال ابن شهاب، محمد ابن شهاب زهري وی چې قال علی علی وی، علی وی چې زه رالم دلته خو منه چراله مودی منظر ته مې وکتل، نو سخه پشم چې یا الله دا سوشو. فنظرتو نو ما وکتل الى منظر، یو منظر ته، منظر منه زیاده کتو دی حالاتو ته مې وکتل. نو افزعنی زه دې وشرمولم، یا خدایه دا سوشو، افزعنی زه وشرمولم غمجنې کړم. اوس چا ته شکایت وکړو؟ دام دده تره دی که نه؟ فاتیتو نبی الله صلی الله علیه وسلم، زرالم پیغمبر علیه السلام ته شکایت وته کوم چې حضرت کاکا خو داسې کار وکړو. چرالم و عنده زید بن حارثه، او داغه سره څوک و؟ زید بن حارثه و، د رسول الله سره زید بن حارثه هم ناست و. فاخبرته الخبره، ما ورکه هغه ته خبر چې حضرت داسې کار وشو. وی خا، فخرج رسول الله روت، اوس حمزه پسې راغی. ومعه زید، او داغه سره زید ابن حارثم و، او زم و سرم را روان شو، درې کسان یو. فانطلقت معه، زه روان شوم داغه سره، راته راته رسول الله. فدخل علی حمزه، نو رسول الله را ننوته حضرت حمزه ته، هغه کور ته حجرې ته، سختې خبرې ورته وکړې. رسول الله اولګېده، حمزه ته سختې خبرې وکړې. د خوم شراب والی دی دغه حمزه. فتغیز علیه، نو سختې خبرې وکړې هغې ته. نو چې دا سختې خبرې وکړې، نو حمزه داسې سر روچت کړه. خو شراب والی له ډډ بډ دی، وایي زه مړه خپل کار کوي، تاسو خو زما د پلار غلامان یې. ځان فخر کوي بل زخ پل کار کوا تاسو و زما دا پلار دا غی غلامان یه فرفع حمزتو نروچت که حمزه بسره هسترگی اوز پزان نپویگی وقال ویوی دا زان اوچتی سابی پدوی هل انتم نیتاسو الا عبیدا الا عبیدا مگر تاسو غلامان یه لی آبائی زما دا پلارانو زما دا پلارانو غلامان یه زی تاسو سکوی اصل که دا دی چه رسول الله صلی الله علیه وسلم او حضرت علی دا دا حضرت عبدالمطلب نوسیو که نه دا عبدالمطلب نوسیو او نوسی دا خپل نکه دا پارداسی لکه غلام خدمتی کهی نوسی دا خپل نکه دا پارداغی خادمی نوسی که او تا غلامانوی او بل دا دی چه گواری نکه تا چه دی دا نوسی نا زوی نزدیوی نو حمزه دا گوری دا دیر طول کورانه ایزتا پا عبدالمطلبو دا دیر ایزت من سرهو نو اتا او حمزه خود دا حمزه خود دا غزیو کنه دا عبدالمطلب نو دیو اتا نزدیو و رسول الله خوین وسیو نو اتا ایزت ساسو نیزت منی ما تاسو خوزما دا پلار دا غیه غلامان یه دا شراب والی دی پزان نپویگی چه رسول الله قتل چه وای دا خو عقل کار نکیه نو گوره چه چه شراب سکلی او خلی کار نکه یا غسل دوی مخبر اما که ویرازه دی فرجع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وپش رسول الله یو قهقیرو چه پشا شارا روانو حتی خرج عنهم تردی پوری چه رووت داغوینا و سوال پیدا شو حضرت حمزه او شراب سکل حضرت حمزه بانی خوش دی زیر دا جنت تی آقا با جنت تزی نو ده سنگ شراب سکل او ده سنگ شدی نو سندرغال دا گدوله نو دی دا غی جواب که امام بخاری دا آقا مسئله دا چه دا شراب حرام نو او دا سندر او ریدل دا غنا دا دی سندرغالو ندال حرام نو زکا چه حضرت حمزه پا غزوی احد که شید شوه ده کنه او غزوی احد پا دریم کال ده هجرت شوه ده او شراب چه حرم دغه شوی دی اگر رستو دغه شوی دی حرم شوی دی وزالکا او دا واقع چه و قبل تحریم الخمره دا مخ که دا حرام دو دا شرابو نو دا مشو بلا مسئله کهی باب القطائع قطائع جمده دا قطیعتون قطیعت دیتا وی یوزمک حکومت راوالی دا خلقوتا وی جاگیرو مخ که بستاسو دی قبائلو و تا مرابی وی حکومت راوالی او یو سلی لطی ورکی چه دا دون استاشوا لکه دا دوم رستاشوا دا دوم رستاشوا دا طریقه جایز ده که دا جایز نده بلکل جایز ده پخواه دا سی حالاتو چه دا زمک ناباده بی ناباده پاکستان بم دا کوشش کو دی خلکو بویچ افغانستان بم کوشش کو چه دا خلک چه دی دا دی خپلو کورونو نوزی او دا ناباد زمک دا غکی عبادی کی نو دا دی وجه نا پخواه زلا دی علاقه تا نوم راغلی پخواه دا دی علاقه دا خلکو دا حکومت سر تعلق نو خود دا ملکانو نو دی ملکانو لخکتا با دی پنجاب که لوی لوی مرابی ورکلی دی خوالی سوال بی و تکاو جراش دا علاقه دا غا که عبادی که یو کس را تبیم چه منگ پسی برانیو چه حکومت راغلیو چه لارش قندوس تا غلاکی دا غا کزمکی را کولی وی من و تاو جرل چه سیبا بی وطنکا وما دا دیز نمبل زیتا ما بوزا نواسه دا طریقه جایز دی کنه قطائع جمع دا قطیعتون دا قطیعات دا زمکی اغا حیسی تا وی چه حکومت را والی و تا تیرا بیلکی چه دا ستاشوا دا جایز دی کنه وی بلکل جایز دی خوب ما ده شرط چه گوارده چاوی نخواه مدلی ناباد از مکه ده، ده هیچ چا نده، ده چا و سرس تعلق نشته، او حکومت راوازی تا تا وی ده پینزه جیره بستاشو بیلا میکره، ده بل تا وی پینزه جیره بستاشو در بیلا میکره، ده جیز دی کنه؟ بلکل جیز دی. خود فقه کرام وی چه از مکه ورکول داغی دو صورت دی، پخواب ده یا چور د ازمکه راوالی د سړی مالک کی چې د ازمکه وته اوم لیکي کاغذونه ورکی. دویم صورت دا دی چې ازمکه ورنکی، ازمکه هم داسې سرکاری برقرار پریدی، ورته وی د پلانې ازمکې پنځه جربو حاصلات دستا شو، هغه منافع ورکی خو ازمکه نه ورکی. دا جیز دی. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا معاذ بن زيد عن يحيى بن سعيد قال سمعت انس. نو مطلب دا دی چې قطعی معنا دی حکومت مربی ورکول، یا د سوې جاګیر ورکول. حضرت یحیی بن سعید وی چې سمعت انس رضی الله تعالی عنه ما وردل د حضرت انس نه قال انس بوي اراد النبي صلى الله عليه وسلم اراده وکړه پیغمبر علیه السلام دا بحرین نه دی، دا بحرین علاقه د مسلمانانو شو، د اسلامي ملک شو. نو دلته ډېرې ځمکې وې، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم انصارو ته وې راشه چې رالل، وته وې انصارو د بحرین ځمکې مې تاسو له درکړې. دا سجیبه خلق دی، راشه چه در لی ام لیکم. دی و تا وی نه حضرت منگ دا بحرین زمکی نالو. وی ولی اغا دیر قیمتی زمکی دی، الوی خوپا دی شرط اخلو چه ماجر لم پکی دا غور که برخه ورکه، او که ماجر لم برخه نورکه نو سیب منگی نالو. من خوایو خیره سی گپ لگو بمبر آغلی وی ماجرو لپکی موار کوی دادا علک استا پکی سکار دی بی وطن سڑی تاس پامر بلگی دلی و استا پکی سکار دی ساده بیجلی دغه دی انسوار دغه تا وی رسول الله تا چی حضرتا دا بحرین زمک را که نو پا دی شرط پی قبول کو چی دغه وی منگ دغه را که آدم را سر شریک که. نو رسول الله سلام و تا وی خودیم پا خیر کن و خودون زمک نده اللگ از مکه ده، او بل رسول الله خواخه نوه چه زن دغه لورکم ماجر رو له دکه چه دغه نو بنو نزیر ده، بنو نزیر چه کلا و ده وطن نو شرلی شو، نو ده انصار و پا مشوره بانده ده اگوی از مکه رسول الله ماجر رو تا ورکله. نو چه ماجر رو تا ورکله نو خوبه دغه ده ماجر رو بسته کنه نور سده ده کهی، نو ده بیا دغه تا ورکه چه بس دستاسو شوه. اراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اراده وکړه پیغمبر علیہ السلام ای یقطع چې دی ورکی انصار وتا، یو ټکی رسول روان دی انصار وتا، من البحرین د بحرین، د بحرین د زمکی سزمکی دوی تا ورکی. اوس وګوره هغه د زمکی دی جاگیر یا مربی ورکی. فقالت الانصارونو انصارو وی چې حضرت منگی نالو حتا تر دې پورې تقطع چې ته ورکې ل اخواننا زمنګرونو ته من المهاجرین چې هغه مهاجر دي، مثل الذي پشان داغې تقطع لنا چې تی راکې مونږ ته، حضرت مونږ به قبول کو خو علی چې څونه مونږ له راکې چې دونه مهاجر لم ورکې. پیغمبر علیه السلام څه ډېر بې اندازې به خوشحاله شوي وي، وی نه دوی له نه ورکوم تاسو له درکوم، خو چې دا ډېر خوشحاله شو نو بیا انصارو ته وی انصارو داسې وخت به درباندې راشي حکومت به تاسو سره نی، خلق به راځي حکومتونه به وسرئ، هر څه به هغوی اخلي تاسو له به نه درکوي، خپل ځانونه به په تاسو باندې دغه کوي غوره کوي، د حکومت شی به ستاسو به هم برخه وي، د نورو به هم برخه وي، نور برازی زانونه با پا تاسو بانه غوره کهی خپل بیسی علی و تاسو لبانه در کهی. قال رسول اسلام و تاوی ستارون بعدی زرد چې تاسو به وینئ پس زمانه اسرتن یا اثرتن غوروالی خلق برازی ځان لبیسی علی تاسو لبسنه در کئی نو تاسو بس کوئی غوبالی بنا جوروی فس بیرو تاسو صبر کوئی حتی تلقونی ترده پوری چه تاسو زما سره ملو شی و دی که اشاره شوا حسن خاتمه تا وره در رسول الله سره پا قیامت که ارسوک نمیلویگی آغا ملویگی چه کم مسلمانانی بابو کتابت القطای علک حکومت چا تا جاگیر ور کی یا دسو حکومت چا تا یو مربا ور کی او حکومت ور لکاغذ ور کی لیکل دا جایز دی که دا جایز ندی وی جایز که دا خط طریقه دا حکومت چا تا جاگیر ور کی چا دا چا دی مربا ور کی خلش ور لی دغه کی اولی کی بابو کتابت القطای دا باب دی د لیکلو دا غا جاگیرونو وقال الليس عن يحيى بن سعيد عن انس انس يبوي دا عن نبي صلى الله عليه وسلم الانصار رسول الله رو غخت الانصار قول التعطي كراغي ليقتي عليهم دا دي دا قارش دويل وركي اسمك بالبحرين پا بحرين كي فقالوا صحاب انصارو يا رسول الله ايدا الله رسول ان فعلت كشرت دا كار كي نو ما خیالی دوی تی ویلیم دی چه دل لیکم ها که تا دا کار که و منگل را که نو فکتو با تا اولی که لی اخوانی نزمنگ رونو دا پارا من قریشن چه اغا قریش دی بی مثل ها پشان دادی سنگ چه منگل لیکی دسی دوی لولی که از دوی دا لیکلو مسئله اکڑا رسول الله و تا دا سنوی چه نا لیکل من دی اغم پی خاموش شو نو چه خاموشن دام طریقه شو چه را حکومت چه تا جاگیر ورکی ما به چه تا مربا ورکی او پس یولی که دا سیده فلم یکن خیر دوی خو مطالبه اکڑا چه منگل چه سنگ را که دسی ان ماجر لم ورکا التزمک کم و فلم یکن ذالک عندن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن نو دون جیدات پنیز دا پیغمبر علیہ السلام بحرین که دوم رچر تاو چه ماجیرو تم ورکڑی وی و انصارو تم فقال رسول اللہ علیہ السلام وطوی انکم تاسو چی اے انصارو سترون بادی زردی چیو بوینے پس زمانا اسرتن یا اسرتن یا اسرتن غروالی نور خلق برازی او تاسو لبسندر کئی پخپل باخلی فاصبروا تاسو صبرو که حتی تلقونی تر دې پورې چې په ورځ د قیامت زما سره ملو شئ.